Do rodziny niezawodnych dostawczaków w Toyocie dołącza największy w gamie ProAce Max. Dostępny aż w 19 wersjach nadwozia. Ten oraz pozostałe modele z rodziny ProAce z gwarancją do 3 lat lub miliona kilometrów zobaczysz w odświeżonych wersjach. Przyjdź na dni otwarte samochodów dostawczych w salonach Toyoty od 30 września do 5 października. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, godzina 9 na zegarach i czas na serwis. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Wraca sprawa wybuchu granatnika w Komendzie Głównej. Dziś były szef policji ma usłyszeć zarzuty. Fala powodziowa przepływa przez zachodniopomorskie. Sytuacja jest pod kontrolą. Co jest dla nich najważniejsze? Dziś po raz 30 zbiera się Sejm Dzieci i Młodzieży. Za 2 godziny były komendant główny policji, generał Jarosław Szymczyk, ma stawić się w prokuraturze, by złożyć zeznania i usłyszeć zarzuty w związku z wybuchem granatnika, do którego doszło w jego gabinecie w grudniu 2022 roku. Dobrze, że ta sprawa zostanie wreszcie wyjaśniona, mówił w Bez Uniku w rozmowie politycznej Trójki wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk. Tutaj ta sytuacja po pierwsze miała miejsce, ona nie została do tej pory wyjaśniona i rozumiem, teraz podjęto działania, które mają doprowadzić do tego, żeby tą sprawę ostatecznie wyjaśnić. W jaki sposób ten granatnik tam się znalazł, w jaki sposób doszło do eklozji. Jednak szkoda była bardzo duża, było narażenie życia nie dziesiątek, tylko setek osób i my musimy tę sprawę wyjaśnić, żeby już nigdy nikomu nie przyszło do głowy zrobić coś podobnego. A za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy generał Szymczyk w sprawie wybuchu miał status poszkodowanego. Teraz prokuratura chce mu postawić zarzuty m.in. niedopełnienie obowiązków oraz posiadania broni, granat wbrew obowiązującym przepisom. Szczyt fali kulminacyjnej na Odrze przypłynął w nocy przez Gozdowice i Bielinek na Pomorzu Zachodnim. Poziom wody w tych miejscowościach opada, choć wciąż jest powyżej stanów alarmowych. Teraz z przyborem muszą zmagać się mieszkańcy kolejnych miejscowości. Poziom wody szybko przyrasta w Ognicy i Widuchowej. Na miejscu są żołnierze podpułkownika Macieja Paula. Patrzymy, czy nie ma gdzieś przecieków tych wałów. Optymizmem napawa nas to, że Niemcy mają pootwierane poldery zalewowe u siebie. Przed nami jeszcze Widuchowa, gdzie mamy rozgałęzienie Odry i tam kolejne poldery zalewowe, w związku z czym mamy duży, duży zapas, jeżeli chodzi o przyjęcie tejże wody. Gryfino przygotowane do przyjęcia fali, melduje młodszy aspirant Rafał Staszak z Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie. W razie przerwania jakiegoś wału, w razie jakiejś nieszczelności robimy zabezpieczenie w postaci kilkunastu tysięcy worków. To jest ta hałta worków małych plus te big bagi, które stoją około 100 big bagów, żeby mógł też podjąć to helikopter policyjny. A mieszkańcy Gryfina obserwują Odrę ze spokojem. Obserwuję nie tylko wały, tutaj jak chodzę. Myślę, że będzie dobrze. Rafał Molenda, Polskie Radio. Skrajna prawica wygrała wybory parlamentarne w Austrii. Nacjonaliści pierwszy raz będą najliczniejsi w Radzie Narodowej. Pokonali konserwatystów o prawie 3 punkty procentowe. Drugie miejsce zajęli chadecy i wiele wskazuje na to, że to właśnie oni będą szukać partnera do rządzenia. Kampanię zdominował temat migracji, mówi korespondent Polskiego Radia Adam Górczewski. To właśnie ludzi najbardziej w tej chwili dotyka. To jest temat, który oni widzą i to jest problem, w którym musi sobie kraj poradzić. I właśnie obie te partie postawiły na pierwszym miejscu na to, żeby zająć się tymi tematami imigracyjnymi, żeby zaostrzyć przepisy, żeby odsyłać jak najwięcej osób. Przy czym od się nacjonaliści idą dużo bardziej. Z wolnościową partią Austrii nikt nie chce rządzić. Chadecy nie wykluczają takiej współpracy, ale w pierwszej kolejności koalicjantów będą szukać gdzie indziej. Minimalną większość zapewniliby im socjaldemokraci. Dziś ostatni dzień na złożenie wniosku o bon energetyczny. To jednorazowa pomoc w opłaceniu rachunków za energię elektryczną dla gospodarstw domowych o niższych dochodach. Paweł Marciniak z Ministerstwa Klimatu i Środowiska mówi, że kwota dofinansowania może wynieść od 300 do 1200 zł. To jest świadczenie, które przysługuje wtedy, kiedy próg dochodowy nie przekracza 2,5 tysiąca złotych dla gospodarstw jednoosobowych i 1700 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych, ale mamy tu zasadę złotówkę do złotówki, czyli odpowiednio w zależności od przekroczenia poziomu tego, o którym mówiłem, następuje spadek wielkości naszego świadczenia. Wnioski można składać na kilka sposobów, na przykład stacjonarnie w gminie, w której mieszkamy, ale też przez aplikację mObywatel. Dziś po raz 30 zbiera się Sejm Dzieci i Młodzieży. Tegoroczna sesja odbędzie się w nowej formule, by, jak mówią organizatorzy, oddać głos młodemu pokoleniu. Uczestnicy Sejmu Dzieci i Młodzieży zostali wylosowani ze wszystkich szkół podstawowych w całej Polsce wśród uczniów klas 6-8. Hasło tegorocznej sesji Młodzieżowego Parlamentu to, co jest dla nas najważniejsze. Zmianę formuły tegorocznych obrad Młodzieżowego Parlamentu tłumaczy marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Robimy to po raz pierwszy według nowego sznytu, z nowym pomysłem, tak, żeby nie aktywizować wyłącznie młodych działaczy różnego rodzaju przybudówek partii politycznych albo też już sprawdzonych w boju działaczy społecznych, tylko naprawdę zapytać dzieci, a nie tylko młodzież, dzieci. co jest dla nich najważniejsze. Zanim młodzi posłowie rozpoczną dyskusję na interesujące ich tematy, będą musieli wybrać marszałka, a pomoże im w tym Szymon Hołownia. Będę w roli marszałka seniora, bo będę prowadził wybór marszałka Sejmu Dzieci i Młodzieży. Zgłosiło nam się 50 kandydatów na marszałka Sejmu Dzieci i Młodzieży, więc spodziewamy się naprawdę gorących wyborów. Głównymi organizatorami tegorocznej sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży są Kancelaria Sejmu i Ministerstwo Edukacji. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Na koniec jeszcze smutna wiadomość ze Stanów Zjednoczonych. Nie żyje Kris Kristofferson, jeden z najbardziej znanych amerykańskich kompozytorów, piosenkarzy i aktorów. Był legendarnym kompozytorem, autorem tekstów, wykonawcą muzyki folk i country, a także zbuntowanym kierowcą z niezapomnianego konwoju Sama Peckinpacha oraz partnerem Barbary Streisand w pierwotnej wersji Narodzin Gwiazdy z 76 roku. Artysta zmarł wczoraj w wieku 88 lat w swoim domu na hawajskiej wyspie Maui. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 9:05, czas na jeszcze jeden dziś serwis sportowy. Dariusz Urbanowicz będzie opowiadał nie o człowieku, o nadczłowieku. Tak, ale chciałem zacząć od tego, co się dzieje w Szanghaju. Tam Max Kaśnikowski gra z Australijczykiem Adamem Waltonem. 6-5 w drugim secie, pierwszy set dla Waltona, więc jest szansa jeszcze na trzecią partię. Z kolei w Pekinie gra Jasmine Paolini i Magda Linet. Na razie Linet prowadzi 3-2, ale teraz serwuje. Może podwyższy wynik. No a teraz faktycznie o tym niesamowitym Tadeju Pogaczarze, który wczoraj został mistrzem świata w wyścigu ze startu wspólnego i przez najbliższy rok będzie jeździł w tęczowej koszulce mistrzowskiej. Uciekał przez 80 kilometrów nie do dogonienia. Z czego wynika jego fenomen? Odpowiedzi szuka Kacper Krawczyk z portalu naszosie.pl. Tadej Pogaczar jest fenomenem, ale w zasadzie to już wszyscy wiedzą od paru dobrych lat. Jednak mimo tego jego osiągnięcie i wygranie Mistrzostwa Świata Tour de France i Giro d'Italia jest niezwykłe, bo jest dopiero trzecim kolarzem w historii, który zdołał tego dokonać. Przede wszystkim też styl jest bardzo istotny, bo w zasadzie w każdym wyścigu Tadej Pogaczar był o przynajmniej dwa poziomy nad całą resztą. Szczerze mówiąc, nie wiem, z czego to wynika. To chyba jakiś niezwykły organizm Słoweńca, umiejętność regeneracji i też takie jeżdżenie głową, ale on może sobie na to pozwolić, bo po prostu nogi ma lepsze od wszystkich. Trasa z Winterthuru do Zurychu mierzyła blisko 280 kilometrów. Tak jak powiedziałem, Pogaczar finiszował solo, uciekając przez prawie 80 kilometrów o ponad pół minuty przed Australijczykiem Benem O'Connorem i broniącym tytułu z Glasgow sprzed roku Holendrem Mathieu van der Poelem. Ruszyły finały żużlowej Ekstraligi. W boju o złoto Sparta Wrocław przegrała z broniącym tytułu Motorem Lublin 43-47. To pierwszy mecz. Bartosz Zmarzlik zdobył 9 punktów. Przypomnę, że w sobotę został po raz piąty mistrzem świata indywidualnie. Rewanż 5 października w Lublinie. W rywalizacji o brąz Apator Toruń wygrał na wyjeździe ze Stalą Gorzów 46-43. Rewanż również w sobotę. Siatkarki rozpoczęły zmagania ekstraklasowe. W pierwszej kolejce MKS Kalisz przegrał z Chemikiem Police 2-3, a Unii Opole wygrał z Pałacem Bydgoszcz 3-1. U mężczyzn Norwid Częstochowa wygrał z MKS-em Będzin 3-0. Barkom Karzany Lwów przegrał natomiast z Lukiem Lublin 1-3. Jadący Toyotą Finn Kalle Rovan Perä wygrał rajd Chile. W klasie WRC Kajetan Kajdanowicz na swojej Skodzie zajął miejsce 12, ale w WRC 2 Challenger był drugi. Kończymy rajd na drugim miejscu w WRC 2 Challenger, co jest wyjątkowym dla mnie wydarzeniem, zwłaszcza po sobocie, wtedy kiedy już wszystko było ustawione i trzeba było się powstrzymywać przed tą jazdą taką na maksa. Przed każdym odcinkiem mówiłem sobie, Kaj, to nie ciśnij, bo nie ma takiego powodu, a i tak mieliśmy przyjemność z jazdy. Przechodzisz tylko środkiem. 30, 5 prawy szybki, 20 trygi zacisk, 4 prawy ciasny, krótki szczytem, to 5 lewy ciasny, długi zacisk szczytem, nie. Pilotem Kajetana Kajetanowicza jest Maciej Szczepaniak. I jeszcze porcja wczorajszych wyników Ekstraligi Hokejowej. Unia Oświęcim wygrała z Szrotkami 10-2. Krakowia po dogrywce pokonała GKS Katowice 3-2. Energa Toruń przegrała z GKS-em Tychy 1-3, a Zagłębie Sosnowiec pokonało STS Sanok 3-0. Panie Robercie, dzisiaj w Falenicy mamy -0,2 stopnia. Taką wiadomość dostałem na początku porannej audycji od pana Piotra. Na zakończenie naszego spotkania mogę powiedzieć, że w okolicach południa termometry w większości kraju będą już pokazywać powyżej 10 stopni, ale przymrozki już z nami są i jeśli ktoś dziś wyszedł rano bez kurtki, zapewne jutro tego błędu już nie popełni. Brak parasola może być dziś błędem na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, ale tylko tam, a w najcieplejszym momencie dnia będzie na ogół od 13 do 15 stopni Celsjusza. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Mieszkańcy terenów dotkniętych powodzią potrzebują naszej pomocy. Wspólnie możemy zrobić naprawdę dużo. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej. Pomagajmy solidarnie. Bądźmy razem. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9:50 na zegarach, w studiu już Maciej Jankowski, by między innymi świętować Polski Dzień Muzyki Country, ale to będzie dzisiaj świętowanie z nostalgiczną nutą. Te informacje o śmierci Chrisa Christophersona na pewno istotne także w audycji Dobrego Dnia. Już nawet na początku pojawi się Chris, będziemy go wspominać i rozmawiać o nim, mam nadzieję, z Państwem. Tak, dziś już cytowałem, czy podpierałem się listą 200 najwybitniejszych piosenek country wszechczasów magazynu Rolling Stone. Na tej liście co najmniej kilka razy Chris Christopherson się pojawia. Wiadomo. To jest taka postać, że absolutnie na takiej liście go zabraknąć nie może i nie zabraknie go również dziś do 12. Dobrego dnia. Gosia Jakubowska dołącza do ekipy. 11 minut po 9 na zegarach. No i zaczynamy od wspomnianego już Chrisa Christophersona. To jeden z najpopularniejszych jego utworów. Help me make it through the night. Take the ribbon from your hair. Shake it loose and let it fall. Laying soft upon my skin, like the shadows on the wall. Come and lay down by my side till the early morning light. All I'm taking is your time. Help me make it through the night. I don't care who's right or wrong. I don't try to understand. Let the devil take tomorrow. Lord, tonight I need a friend. Yesterday is dead and gone, and tomorrow's out of sight, and it's sad to be alone. Help me make it through the night. Lord, it's sad to be alone. Help me make it through the night. Myślę, że dziś jeszcze po Chrisa Christophersona muzykę sięgniemy i będziemy o nim rozmawiać. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl to nasz adres mailowy i tutaj można dzielić się swoimi wspomnieniami. Być może ktoś kiedyś widział na żywo, być może ktoś ma jakieś wspomnienia z tym artystą wyjątkowym związane, no bo żył długo i wiele zrobił, także jest o czym opowiadać. Help me make it through the night, ten utwór rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie. I to jest ten moment, kiedy sięgamy po naszą piosenkę dnia. Dziś jest poniedziałek, 30 dzień września i nie nie mogło być inaczej. To wersja z 2024 roku utworu Moja i Twoja Nadzieja. Trzecia już wersja tego nagrania, oczywiście nagrana z myślą o ofiarach tragedii powodzi. Powiedzieć to, mimo wierzysz, że nie warto mówić kocham, spróbuj uczynić gest, mimo wierzysz, że nic nie warto robić. Nic, naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nic, naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nadzieję i nieważne, że nazwą ciebie głupcę. Musisz pozwolić, by sny sprawiły, byś pamiętał, że nic, naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nic, naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz. Kompozycja Katarzyny Nosowskiej i Piotra Banacha powstała w 93 roku, znalazła się na debiutanckiej płycie grupy Hej, później w roku 97 z wiadomych przyczyn została nagrana ponownie i teraz w roku 2024 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce nagrana została wersja trzecia tego utworu. Moja i Twoja Nadzieja to drugie nagranie dziś w programie Dobrego Dnia i nasza piosenka dnia, 30 dzień września dziś, no i jeszcze będziemy do tego utworu na pewno powracać. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl to nasz adres mailowy. Jeżeli mają Państwo ochotę się odezwać, no to tą drogą na przykład. Window to nagranie z repertuaru grupy Broken Bells, po które teraz sięgamy. A o 9.30 przypomnę, informator ekonomiczny nas czeka.

Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. A może zmienimy auto na nowe? Ale wyprzedaże się jeszcze nie zaczęły. Wyprzedaże? No to my zaczniemy. Hyundai rozpoczyna sezon wyjątkowych okazji. Tucson, Kona i inne modele Hyundai z atrakcyjnymi upustami, a do tego promocje na ubezpieczenie lub kontrakty serwisowe w Hyundai. Korzyści tak dużo, że warto sprawdzić je już teraz. Zapraszamy do salonów Hyundai. Wow. Nagły ból w jamie ustnej podczas jedzenia? To najczęściej afty lub drobne urazy. Sięgnij po sprawdzone rozwiązanie. Dezaftan. Po pierwsze, Dezaftan wspomaga leczenie dolegliwości, szybko niwelując ból. Po drugie, zabezpiecz aftę przed podrażnieniami. To dzięki podwójnemu działaniu. Dezaftan jest tak skuteczny. Dezaftan. Podwójnie skuteczny na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. Aflofarm. Muszę pilnie zapisać się do dentysty. Najwcześniej wtorek. Nie wytrzymam, bardzo boli mnie ząb. Proszę kupić w aptece Rapidentin. To lek, który szybko łagodzi ból i pozwoli dotrwać do wizyty. Rapidentin nakłada się na bolący ząb. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. O, to pan z bólem. Bez bólu. Zastosowałem Rapidentin. Pierwsza pomoc na ból zęba. 1 ml na mililitr. Olejek gosikowy. Płyn stomatologiczny. Wskazania. Produkt do tymczasowego złagodzenia bólu zęba. Aflofarm. Marian, a my co sobie kupimy z okazji urodzin Media Expert? No, wszystko co chcemy, Barbara. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna suszarka Electrolux, pompa ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Proszę, pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten D3? Tak. Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3. Maxiluten D3. Aflofarm. Świat należy do ciebie. Spraw, by był nadzwyczajny. W nowym Lexusie LBX każda chwila staje się wyjątkowa. Poznaj technologię przyszłości i zachwyć się imponującym designem przełomowego crossovera. Nowy Lexus LBX jest dostępny już od 800 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy na jazdy testowe. Szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Jest 9:30. Informator ekonomiczny. W studiu Trójki między innymi Sylwia Zadrożna. Dzień dobry, Sylwio. Dzień dobry. I nasz gość Bogusław Pluta, dyrektor Związku Producentów Audio-Wideo. Dzień dobry. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Spotykamy się z bardzo miłej okazji, bo jutro po raz szósty będziemy świętować Dzień Polskiej Muzyki, także na antenie Trójki. To kampania społeczna, która promuje polską muzykę, ale też zwiększa świadomość Polek i Polaków na temat znaczenia muzyki dla rozwoju polskiej kultury i, uwaga, gospodarki, bo to też ważne. To znaczenie z roku na rok rośnie. Jakie było to pierwsze półrocze 2024, bo możemy się znowu dobrymi danymi pochwalić. Zdecydowanie tak. Pierwsze półrocze roku 2024 w porównaniu do roku ubiegłego to wzrost o 30%, ponad 30%, co jest rzadkie w innych sektorach gospodarki, żeby to aż tak dynamicznie się zmieniało. Co więcej, jest to wzrost kolejny rok z rzędu. W związku z czym w zasadzie nawet nie po okresie pandemii, bo nawet w czasie pandemii mieliśmy wzrost. Pandemia zresztą była momentem przełomu i takiego przejścia do rynku cyfrowego. I w tej chwili ten rynek się niesamowicie dynamicznie rozwija, ale nie tylko on. No właśnie, bo i winyle, i płyty CD, CD są, prawda, cały czas kupowane. Tak, i co więcej, to jest tendencja światowa, natomiast w Polsce jest ona szczególnie widoczna, że rośnie nam nie tylko sprzedaż cyfrowa, ale rośnie nam bardzo dynamicznie sprzedaż fizyczna. Oczywiście głównie jest to zasługa winyli, które w tej chwili stanowią 40% sprzedaży, wartościowo sprzedaży fizycznej, ale nie tylko, CD też rosną. Mimo że często już w samochodach czy w domach nie mamy dziurki, do której można tą płytę wsadzić. Czyli kupujemy płytę, żeby ją mieć po prostu. Tak, myślę, że płyta jest teraz coraz bardziej nie tylko źródłem muzyki, ale jest też przedmiotem kolekcjonerskim, jest pamiątką, jest formą też okazania szacunku artyście po koncercie. Jeżeli mamy mały koncert, na który przyszło 200 czy 300 osób, to ten artysta widzi dokładnie, jak mu się sprzedały płyty i to jest w specyficzny sposób podziękowania za jego pracę. No i tutaj dziękujemy szczególnie polskim artystkom i artystom, bo bardzo często kupujemy właśnie polską muzykę. Zdecydowanie tak. Jeżeli popatrzymy na listy sprzedaży, które publikuje Związek Producentów Audio Wideo, to są listy sprzedaży zarówno nośników, jak i listy cyfrowe. Również listy Airplay, czyli tego, co jest grane w radiu. To w zakresie sprzedaży to dominacja polskich wykonawców jest, powiedziałbym, totalna. W Airplayu może jeszcze nie mówimy o dominacji, bo na razie wśród top 10 mamy 5 polskich artystów, ale to i tak jest ogromny postęp w stosunku do tego, co było kilka lat temu, gdzie było ciężko się załapać w ogóle do tej dziesiątki jednemu polskiemu artyście, więc teraz jest również radia zauważyły ten trend rynkowy, także radia komercyjne, co wcześniej było pewnym problemem. Rynek muzyczny nie tylko w Polsce, ale także w Europie odgrywa coraz większe znaczenie. Podobno 1 euro zainwestowane w produkcję nowej muzyki daje blisko 2 euro zwrotu dla gospodarki, bo to nie tylko sprzedaż płyt czy biletów na koncerty, ale także turystyka, bo przecież na ten koncert często gdzieś jedziemy, więc tam idziemy do restauracji, gdzieś nocujemy, transport, bo musimy właśnie dojechać. Także muzyka odgrywa ogromną oczywiście rolę. Oczywiście, to jest również gastronomia, to są usługi hotelowe. Na wiosnę prowadziłem taki panel, uczestniczyłem w panelu z kolegą z e-biletu i powiedziałem taką mądrą myśl, taką ciekawą myśl, że w tej chwili głównym konkurentem dla koncertów są wyjazdy wycieczkowe. I odwrotnie. Bo wyjazd na koncert zaczął być taką imprezą jak wyjazd do Egiptu. Na wakacje, na nurkowanie. Ze wszystkimi tego konsekwencjami. To znaczy już w tej chwili zarabia się nie tylko na podatku, który zapłaci artysta, ale na ogromnej ilości pieniędzy, które zostawią ludzie w miejscu, gdzie ten koncert się odbywa. Także myślę, że te szacunki, że 1 euro przynosi 2, są nawet ostrożne. Czyli tutaj może być niedługo więcej. Mówiliśmy o tym, że słuchamy polskiej muzyki bardzo chętnie. A gdzie jeszcze w Europie słuchają chętnie swojej, rodzimej muzyki? Myślę, że tutaj jest bardzo wyraźny taki podział na północ i południe. To znaczy mamy kraje skandynawskie, które słuchają swojej muzyki, ale jest to z reguły muzyka anglojęzyczna. I Szwecja jest przykładem kraju, który uznał muzykę za gałąź gospodarki, która jest priorytetowa i zainwestował w przygotowanie, w szkoły muzyczne, w miejsca takie, gdzie można swój talent rozwijać. No i mają ogromną podaż dobrych artystów, z tym, że oni śpiewają po angielsku. A drugi biegun jakby to są kraje południa Europy, takie jak Francja, Włochy, czy również kraje bałkańskie, które słuchają bardzo dużo muzyki, ale we własnym języku, przy czym w przypadku muzyki francuskiej na przykład, to muzyka francuska jest również muzyką kanadyjską, belgijską, z Senegalu czy Czadu. Podobnie zresztą w Jugosławii, gdzie Bałkanach, prawda? Gdzie cały czas to przenikanie się kultur jest i ono myślę, że jeszcze długi czas będzie trwało ze względu na wspólnotę języka. Polska w ciągu zaledwie 5 lat awansowała z 22 na 18 miejsce największych rynków fonograficznych świata. Mamy szansę wywalczyć jeszcze lepszą pozycję? Myślę, że tak. Przed nami, o ile pamiętam, jest Dania. Biorąc pod uwagę nasz potencjał ludnościowy, to jak najbardziej mamy taką możliwość. Wystarczy sobie policzyć, że jeżeli sprzedaż muzyki to było tam nieco ponad 700 milionów złotych, a nas jest 37 milionów, no to wychodzi po 20 złotych na osobę, więc myślę, że jeszcze możemy wydać więcej. A czy mamy także szansę eksportować polską muzykę na rynki, no chociażby tam, gdzie są też Polacy? Mamy i robimy to. Znaczy są czynione starania o to, żeby tej polskiej muzyki sprzedawało się więcej za granicą. Oczywiście naturalnym kierunkiem są kraje, gdzie jest Polonia, typu Stany Zjednoczone, czy Francja, czy Wielka Brytania, ale jakby to jest potencjał ograniczony. W związku z czym, jeśli myślimy o eksporcie muzyki polskiej, to przede wszystkim myślimy o produkcie, który będzie atrakcyjny dla klienta światowego. I nad tym pracujemy. Czyli trzymamy tutaj kciuki za ten potencjał, czy jest potrzeba czegoś, żeby to się ziściło, żeby tej polskiej muzyki nie tylko w naszym kraju, ale na świecie było więcej? Myślę, że potrzebne jest wsparcie promocyjne, wsparcie ze strony państwa czy ze strony organizacji, które się tym zajmują. Mamy takie organizacje, natomiast wydaje się, że dotychczas muzyka nie była tym towarem priorytetowym, może to się zmieni. No i oby. Bogusław Pluta, dyrektor Związku Producentów Audio Wideo, był dzisiaj naszym gościem, tak jak mówiliśmy, jutro Dzień Polskiej Muzyki także w Trójce. Informator ekonomiczny. A rozmowę przygotowała i przeprowadziła Sylwia Zadrożna. Dziękujemy ci bardzo, Sylwio. Dziękuję. I sięgamy oczywiście po coś polskiego teraz. Pablo Paavo i Ludziki. Pablo Paavo, który nie tak dawno temu w Trójce przecież wystąpił na żywo. To Przetańczone Serca, a na zegarach 38,5 minuty po dziewiątej. Gwiazd, chwila, która pęknie. Pablo Pawo i ludziki na antenie Trójki. Dobrego dnia, @polskieradio.pl, to jest nasz adres mailowy. Ja bym bardzo zachęcał Państwa do rozmowy na temat muzyki polskiej, ale nie tylko oczywiście, bo dziś w Informatorze Ekonomicznym sporo o płytach, o sprzedaży płyt, o winylach, o płytach CD. Proszę powiedzieć, czy Państwo preferują tę drogę, czy może raczej pliki albo w ogóle już tylko streaming? Bo ja muszę przyznać, że jakoś nie mogę się rozstać z płytami. Być może są wśród Państwa również osoby kolekcjonujące płyty najróżniejsze. Jeżeli tak, to proszę powiedzieć, jakie i jak duży procent muzyki polskiej znajduje się w Państwa płytotece. Jest godzina 9:44, już prawie, 43. My teraz posłuchamy czegoś wprawdzie nie polskiego, ale o polskiej muzyce rozmawiać będziemy jeszcze dziś do 12:00 sporo. Hey, I'm Yanis from Falls and Yanis in the Yaw, and you're listening to Troika. Long days, tall rum, it's clementine in summer sun, blue smoke and warm breeze, by the sea of cool teas, walk through the city in red, breaking hearts and turning heads. And summer's past, we were never meant to last. Black bow, black rain, won't you say my name? You go when rain comes, fades black, a fading sun. Demon, when I'm on the fire, my clementine, I'll bear in mind things you said to me, things you said on that. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.